أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Secde suresine başlayacağız. Kur'an'da Secde ismiyle yer alan bu sureyi celile aslında Kur'an'ın tamamının bir dip akıntısı gibi kaplayan Allah'a tazim ve itaatin de simgesi olan secdeyi isim olarak almış. Secde Allah'a teslimiyeti ifade eder. Bana insanın Allah karşısındaki esas duruşu, dahası klas duruşu ne olabilir diye sorsa biri, secde derdim. Secde, kulun Rabbi karşısındaki klas duruşudur. Secde bir aşk hareketidir. Kulun acziyetini bilmesi, Allah'ın sınırsızlığını bilmesi. Kulun yetersizliğini, Allah'ın yettiğini bilmesi. Ve bu bilme hareketinin, bu bilme işinin insanda iç dünya inşa etmesi. Bu bilginin inşa ettiği iç dünyanın doğal olarak insanın kaslarına yansıması ve Allah'ın sınırsızlığını bilen yüreğin bedene doğal bir emir vererek onu secdeye kapatmaz. İşte onun için secde bir aşk hareketidir. Evrensel besteyi insanca söylemektir. Secde. Secde, Allah'ın insanı koyduğu yere insanın razı olduğunu ifade etmesidir. Secde, Allah'ın insana verdiği rolü insanın pazarlıksız oynayacağına dair bir imzadır. Beden diliyle atılmış muhteşem bir imza. Evet, sure adını 15. ayetinden alır. Tirmizi camiinde bu sureyi bu adla anar. Yine Tirmizi'nin Cabir bin Abdullah'tan naklettiği Resulullah Elif, La, Mim, Tenzil ve Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir surelerini uyumadan önce her gün okurdu rivayetinden anlıyoruz ki Resulullah döneminde bu sure başka isimlerle de anılmış ki bu hadiste anıldığı ad ilk ayetleri. Mekki'dir suremiz. Ve kendi içerisinde bir bütünlüğe sahiptir. Onun için de sure içerisinde bazı rivayetlerin söylediği gibi Medine'de indiği rivayet edilen ayetleri bu rivayeti göz ardı edebiliriz. Çünkü bu bütünlüğü surede görüyoruz. Bu bütünlüğü göz ardı edecek bir sahih delile de sahip değiliz. Müslümanlara karşı şiddete imaen de olsa sure atıf yapmaz. Buradan neyi çıkarıyoruz? Buradan surenin iniş yılını yaklaşık çıkarıyoruz. Çünkü surede şiddete imaen dahi olsa atıf yoksa eğer, henüz daha Mekke'de Müslümanlara yönelik şiddetin başlamadığı bir dönemde indiğini, bu döneminde yaklaşık Mekke döneminin en geç 8. yılından önce inmiş olması gerektiğini düşünebiliriz. Hatta sure ...16. ayetinde bir atıfta bulunur. Bu atıf 14. ayetinde, affedersiniz, Haşr suresinin 19. ayetine atıftır. Biz bu atfı dikkate alırsak demek ki mutlaka bu surenin Haşr suresinden sonra inmiş olması lazım. Ona bir atıf var çünkü. Haşr 19'a bir atıf olduğuna göre surede, bu sure Haşr'dan sonra inmiş olması lazım. Haşr suresinin de Mekke'de 4 ya da 5. yılda indiğini biliyoruz. O halde bu sure en ilk 4 ya da 5. en geç 8. 7-8. Yılda inmiş olmalıdır. Vahye atıfla başlar sure. Ona iftira diye getirilir 1 ve 3. ayetlerde. Ahiret hayatını ele alır tüm surelerde olduğu gibi. Çünkü Kur'an'ın tamamı her surenin içinde yansır. Yani her sure Kur'an'ın tamamına tutulmuş bir aynadır aslında. Onun için de 4 ve 14. ayetler arasında ahiret işlenir. Müminleri ahirette kimsenin hayal bile edemeyeceği muhteşem sürprizlerin beklediğini vurgular. 17. ayet. Geçmişten ibretler ve örnekler verir. Mesela Hazreti Musa ve İsrailoğullarından verdiği gibi. Ve sure bu örneklerin ardından ilk ve son tüm çağlardaki muhataplarına hitap ederek son bulur. Nüzulde 73. sırada yer alır. Nahl ve Nuh sureleri arasında yer alır. Çoğunluğun taksimatına göre 30 ayettir. İstisnası Basralıların taksimatıdır ki onlara göre de 27 ayettir. Yani surenin mahiyetinde, metninde hiçbir eksiklik ya da fazlalık söz konusu değildir. Fakat bunların bölümlenmesi, taksim edilmesi, ayet olarak rakamlandırılması hususu ekollere göre değişebilir. Bu kısa giriş bilgilerinden sonra sureye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Bunlar huruf-u mukatta adı verilen hece harfleri. 29 surenin başında gelir Kur'an'da. İlginçtir. İlginç bir tevafuktur. Arapça alfabesi de 29 harftir. Lam, elifi de sayarsak. Yine ilginç bir tevafuktur. Bu harflerin başında geldiği 29 surenin huruf-u mukatta'sını alt alta yazdığımızda ya birli, ya ikili, ya üçlü, ya dörtlü, ya da beşli kombinezonlara ulaşırız. Yani birden beşe kadardır harf sayısı. Arap dilinde de bir kelime ya bir, ya iki, ya üç, ya dört, ya da beş harflidir. Buradan yola çıkarak şunu da söyleyince, bu huruf-u mukatta'nın başında geldiği surelerin üçü dolaylı olarak, geri kalanın tamamı dolaysız olarak vahye atıfla başlar. Bu üç unsuru da birleştirdiğimizde bu harflerin manası değilse de işlevi ortaya çıkmış olur. O da bu harfler insanların konuştuğu bir dilin Allah'ın vahyine aracı seçildiğini gösterir. Kap olduğunu gösterir. İşte göklerin dili, ulvi manaları yerlerin kelimelerinin içine böylece doldurup insan havsalasına ve zihnine nüzul etmiştir. İnzal etmiştir. Tenzil etmiştir. İşte bu nüzul insanlığın önüne çıkarılmış bir gök sofrası, bir maide-i ilahiyedir. Ey insan, Allah gök sofrasını açtı, buyurmaz mısın? Budur. Onun için Elif La Mim bize ilahi manaların insanın konuştuğu beşeri harfleri kanat takarak uçurulduğunu göstermektedir ki buradan yola çıkarak şöyle bir cümle kurabiliriz. Vahiy ayakları yerde, başı gökte bir hitaptır. Başını mana temsil eder, ayaklarını da lafız. Yani harflerden oluşan kelimeler. Tenzilul kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Bu ilahi kelamın indirilişi hiç şüphe yok ki la raybe fihi. Hiç kuşku yok ki min rabbil alemin. Alemlerin Rabbindendir. İşte demiştik ya, başında bu harflerin geldiği 29 surenin 3'ü dolaylı, gerisi dolaysız olarak vahye atıfla başlar. Bu da vahye atıfla başladı. Alemlerin Rabbine, mürebbisine inanmak, vahye inanmayı zorunlu kılar. Bir zat ki onun alemleri terbiye ettiğini düşüneceksiniz, inanacaksınız, bileceksiniz ama vahyi inkar edeceksiniz. Yani insanı terbiye etmeyecek. Olur mu? İnsanı başıboş bırakacak. Olur mu? Evlâ leke fe evlâ. Yazıklar olsun sana ey insanoğlu. Thumme evlâ leke fe evlâ. Sonra yine yazıklar olsun sana. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُودًا. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? İpini boynuna dolayıp da çayıra salacağımızı mı sanıyor? Yani insanı şaheser olarak yaratıp da ondan sonra ondan vazgeçmemizi düşünebilir mi? Yani Allah olarak benim nazarım insan üzerindedir. İnsandan nazarımı ayıracağımı mı zannediyor insan? Yani bu aslında insanın kendisine hakareti değil mi? Allah nazarını insandan çekerse insanın insanlığı kalır mı? Geriye ne kalır? Et ve kemik. Et ve kemik midir insanı insan yapan? Allah'ı aldığınızda anlamı kalır mı hayatı? Ve insanı. Onun için alemlerin Rabbine inanmak, vahye inanmayı zorunlu kılar. Vahiy, rahimiyet ve rububiyetin eseridir çünkü. Dedim ya, göklerden inmiş bir maidedir. Gök sofrasıdır. Em yekulûn eftera. Onlar onu o uydurdu diyorlar. O uydurdu mu diyorlar? Böyle mi diyorlar? Veyahut da soru tarzında da almayabiliriz. Yoksa onlar onu o uydurdu diyorlar, öyle mi? Şeklinde de alabiliriz, soru tarzında da. Bel huvel hakku min rabbik. Hayır. O senin Rabbinden bir hakikattir. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Senden önce kendilerine uyarıcı gelmeyen bir toplumu belki doğru yola gelirler diye uyarman içindir. İçin gönderilmiş, indirilmiştir. Hemen burada Fatır 24. ayet aklıma geliyor. Ve in min ummetin illa khala fiha nedir? Hiçbir ümmet yoktur ki ona bir uyarıcı gönderilmemiş olsun. Tahrif edilmiş mesajı yok hükmünde sayıyor. Çünkü burada kendilerine bir uyarıcı gönderilmemiş derken mutlak manada hiçbir zaman gönderilmemiş anlamına gelmiyor. Çünkü uzun bir fetrete delalet eden ayet de yine Kur'an'da. Onun için uzun bir fetret zamanından sonra araya zaman girmiş, zaman girince de gönderilmiş olan uyarıcı gönderilmemiş gibi olmuş. Yani önceden gönderilmiş uyarıcıların uyarısı tahrif edilmiş. Tahrif edilmiş uyarı yok hükmünde oluyor, sayılıyor. Onunla telif edebiliriz. Yani burada uyarıya en çok muhtaç olan topluma gönderildiğini anlıyoruz. Neden o bölge? Neden Kureyş? Neden Necid? Neden Hicaz? Dersek, sorarsak, en çok uyarıya oranın ihtiyacı var. Demek ki en büyük ihtiyaç sahibine öncelik tanınmış. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin thumme istevâ alel arş. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri 6 aşamada fi sitteti eyyamin 6 aşamada yaratan, sonra da hükümranlık makamına kurulan Allah'tır. Oluşumu tamamlanmamış bir gök ve yerlerde günden 24 saat olarak söz edemeyiz. Dolayısıyla burada eyyam geçiyor, günler, yevm gün. Fakat bu günün bizim bildiğimiz manada bir 24 saat olmadığı açık. Çünkü gökler ve yerin yaratılışından bahseden bir ayet okuyoruz. Oysa bizim bildiğimiz gün zaten yeryüzünün kendi kozmik hareketiyle oluşan bir zaman parçası. Kur'an'da kaldı ki yevm ve eyyam, an, hatta uzun zaman veya zamanın en kısa parçası, dönem, aşamalılık, kademelilik, barem baremlik şeklinde de manalar taşır. Burada da aşamalılığa bir atıf var. Bilinçli bir düzen ve nizama işaret ediyor aslında. Fî siddeti eyyâm. Neden? Ol deyince olduran bir Allah. Eğer aşama aşama yarattığını ısrarla söylüyorsa, burada verilen mesaj şu. Nizam ve intizamı öğrenin. Bakın, İstediğini istediği anda, istediği sürede ya da süresiz yapan bir Allah bile kendi yaratışını bir nizam ve intizam içinde yapıyor. Kendisi için böyle bir aşamalılık, nizam, intizam koyan Allah sizin için koymaz. Onun için ey insanoğlu, bu noktada da وَتَخَلَّقُوا بِأَحْلَاقِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakıyla. Ki gerçekten de alacağımız en iyi mesaj bu olsa gerek bu ibareden. Aşamalılığın bize verdiği öğüt bu. İsteve alel arş. Hükümranlık makamına kurulmak. Aslında bu Yahudiler başta, hani onlar bu ibareyi böyle değil, literal manasıyla, lafzi manasıyla anlayıp yedinci günde dinlendi diyerek Allah'a tatil isnat ederler. Tatil isnadı aynı zamanda atalet, tembellik isnadı. Allah yorulmaz ki. İşte bu manada her tür Allah'ı hayat dışına alıcı tasavvuru red içindir. İstiva alel arş ifadeler. Yani bu ifadeyi nerede gördükse Kur'an'da, kulle yevmin huve fî şe'n, o her an iş başındadır ayetiyle birlikte düşüneceğiz ve Allah'a yamanmak istenen tatil düşüncesini reddettiğini bileceğiz. Bu başta Yahudiler olmak üzere sapık her tür ilah inancının içindeki atalet tasavvurunu red içindir bu ibare. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيَ. Hesap günü sizi ondan koruyacak ne bir dost, ne de bir kayırıcı asla bulamazsın. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Peki, hala mı ders almayacaksınız? Yani, hayatı bir sistem ve nizam üzere yaratan, onun için amaç koymamış mıdır sizce? Hayatı böyle ince ince dokuyarak, çok ince hesaplarla yaratsın da, hayatın amacını koymaz. Ona bir amaç yerleştirmesin. Buna aklınız yatıyor mu? Ve bu hayatı sizin için yaratsın da size bir amaç koymaz. Siz yaratılmışların şaheseri olun da amaçsız olun. Buna kafanız yatıyor mu? İşte bu aslında buradan çıkaracağımız şey. İnşa sorumluluğu, insanın hayatının amacı. Yeryüzündeki amacı hayatın inşası. Neye göre? Yaratılış gayesini gerçekleştirmek için hayatın inşası. Halifelik budur işte. Hilafet budur işte. Yeryüzünde insanın halife seçilmesi. Yeryüzünde hayatın gayesine uygun bir inşası. Bu inşayı insan yapacak. Peki inşa edecek insana usta derlerdi. Ama her ustalık bir çıraklıktan geçer, öğrenme sürecinden geçer. Peki insana bu öğrenme sürecini kim verecek? Kimin öğrencisi? İşte vahyin öğrencisi olacak. Vahiy peygamberler aracılığıyla çırak yapar insanı muhatabı ve hayatın ustası haline getirir. Hayatı inşa etsin diye. Vahyin eliyle ustalaşmamış insanlar hayatı imha ederler. Görüldüğü gibi. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ. Gökten yere kadar bütün oluşu, bütün varoluşu o düzenler. Biraz önce de hatırlatmıştım. İsteve عَلَى الْاَرْشِ. Bunu hatırlayın. Arş üzerine kurulmak, yani hükümranlık makamına, hükmetme makamına kurulmak, hükmünü ele almak, onun bir devamı aslında. Gökten yere kadar bütün bir oluşu o düzenler. Yaratır ve geri çekilme, yani boşluk bırakmaz. Allahsız bir alan tasavvuru küfürdür. Hayatın herhangi bir alanına ilahi müdahalenin olmadığını düşünmek, o alanda bir tanrı var etmeyi gerektir. İşte o da doğal olarak şirki getirecektir. Çünkü eğer o alana Allah'ın müdahil olmadığını düşünüyorsanız, o alana birinin müdahale etmesi lazım. O müdahale edeceğini tasavvur ettiğiniz kimse o oranın tanrısı hükmüne geçecek. Onun için Allah'ın müdahil olmadığı bir alan fikri şirktir. ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ En sonunda bütün bir oluş sizin hesabınıza göre 1000 yıl kadar süren bir günde ona yükselir. Elf, 1000 demektir Arap dilinde. Yani sizin hesabınıza göre 1000 diyor burada. 1000 yıl kadar süren bir gün. 1000 yıl süren bir gün. Günün biraz önce kinai tabiatına değindik, görece tabiatına yukarıda değindik. Burada da yıla değinelim, elf. Elf, Arap dilinde sayı sıfatlarının zirvesidir. Arapçada 1000'den yukarıda bir sayı yoktur. 1000'den yukarıda sayı saymak zorunda kalırsa, Arapça konuşan biri yine 1000'le ifade etmek zorundadır. Milyon diyecek, yoktur milyon. Elfe elf. Milyon böyledir. Yani elfi tekrarlamak zorundadır. Milyar diyecek. Evet, 1000 diyecek. Onun için elf Arap dilinde zirvedir. Sayı sıfatlarının zirvesi. Bu neyi ifade eder? 1000'den sonrasını ille 1000'le ifade eder. Sayı tasavvurunun zirvesi bu olduğuna göre burada da söylenen aklınıza gelen zaman tasavvurunun en sonu nedir? Onu düşünün. Biz bunu böyle anlayacağız zımnen. Hac suresinin 47. ayetinde ke elfi senetin diye geçer. Buna benzer ibare. Devamı da aynıdır. Evet, ke elfi senetin mimma teuddum diye biter. Yani oradaki kaf teşbih edatı. Yani 1000 sene gibi. Tut ki 1000 sene. Zaten Kur'an'da 1000 rakamı başka alanlarda da görece olarak kullanılır. Mesela lev yuammeru elfe sene. Yahudileşmiş bir İsrail oğulları mensubu ister ki 1000 yıl yaşasın. 1000 yıl yaşamak kinayedir. Yani sonsuzca yaşasın. Ölmek istemez. Onun için 1000 rakamının Kur'an'da çok yerde kullanılışı böyle kinai bir anlam içerir. Aritmetik olmayan bir anlam bu. Yani yaratılış periyotlara tabi. Fakat bunlar insanın aklının alacağı aritmetik hesaplarla sınırlandırılamaz. Yukarıdan itibaren ayetlerin tümünü göz önüne alırsak söyleneni böyle tefsir edebiliriz. Yani yaratılışın periyotları insan aklının alacağı rakamlarla sınırlandırılamaz. Aritmetik bir hesap yapmaya kalkmayın. Ey insan, peki son olarak, nihai olarak nedir? Zımnen şunu söylüyor gibidir. Ey insan, bütünü görmüyorsun. Bari bütünü gören birine iman et de kurtul. Bütünü görmüyorsun. Parçayı bile görmekte zorlanıyorsun. Bari bütünü görene teslim ol da şu işi yerine teslim et. Doğru yap. Yoksa parçayı bütüne galip kılarsın. Parçada gördüğünü bütün zannedersin ve mahvedersin. Parça çirkin görünebilir ama bütün içine koyduğunda mükemmel duracak. Bunu yapamıyorsun, bari bütünü bilen biri olduğunu bil ve iman et. Teslim. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ İşte geldi. Bu ayet de onu diyor zaten. İşte idraki aşan hakikatleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen hem yüceler yücesi olup hem de merhamet kaynağı olan zat yalnızca odur. Odur. Yalnızca odur gerçekten de. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ O her şeye yaratılıştan en güzel olma, kemalini bulma yeteneğini her şeyin bünyesine yerleştirmiştir. Fıtrat bu. Bir şeyin fıtratı o şeyin kemaline ulaşacak süreçleri içinde taşımaz. Yani potansiyel olarak her şey kemaline ulaşabilecek şekilde yaratılmıştır. Hilkati budur. Bu noktada söylenecek gerçekten çok şey var. İradesiz varlıklar bu kemali bağlı olduğu yasalarla gerçekleştirir. Statik varlıklar, yer, gök, güneş, ay, yıldızlar, dağ, taş, su, kemale doğru ilerleyen yaratıkların her bir yerinde bir görev üstlenir. Su bu manada görevini yapar. Güneş bu manada görevini yapar. Onun için bu görevi yapışa secde diyor Kur'an. وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ Güneş de, ağaç da secde etmektedir. Nedir bu secde? Surenin adını izah ederken söylemiştim. Allah'ın koyduğu yerde durmakta, Allah'ın koyduğu yörüngede dönmek. Yani görevini yapmak. Buradan zımnen şu. Ey insanoğlu, sen niye yörüngenden ayrılıyorsun? Allah sana da bir yörünge tayin etti ama sen onlar gibi değilsin. Sen statik değil, dinamik kadere tabisin. Onun için de iradeni kullanmalısın. Onun için de itaatin cennetle, isyanın cehennemle karşılanacak. İşte burada aslında insanın diğer iradesiz varlıklardan farklı oluşuna da bir atıf var. Tabii biyolojik ve psikolojik yaratılışı da öyle aslında. Tıpkı güneş gibi, ay gibi, yer gibi, gök gibi. İnsanın biyolojik yaratılışı. Fakat insanın psikolojik yaratılışına geldiğimizde iş değişiveriyor. Orada irade devreye giriyor. Şimdi insanın yaratılışından örnek vererek devam edeceğiz. Sure. Bakalım ne diyecek. وَبَدَأَ قَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينَ Öyle ki insan türünü yaratmaya balçıktan başlamıştır. Bu bir. Nedir bu? İnsanın elementer kökenine atıf. Bu da tıpkı yerler ve gökler gibi statik kadere tabi. Bilinç dışı gerçekleşiyor o işlem. Balçıktan. Aynı zamanda ima ettiği hakikat zımnen şu. Çok basit bir şeyden başladı. Basit bir şey. Devam edelim. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sonra onun neslini en az o kadar basit bir sıvı özünden sürdürmüştür. En az o kadarı parantez içinde söyleyelim, algılayalım. Yani yukarıya nispetle. En az o kadar basit, muhim, pek ifadeye gelmez şekilde bir özden, sıvı özünden yaratışı sürdürdü. Bu ikincisi, bu da neye delalet eder? Birincisi elementer kökene, bu da biyolojik kökene. Embriyolojik anne karnındaki sürece. Daha devam edelim, yine bilinç girmedi işin içine. Ne zaman girecek bilinç? Şimdi girecek. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra onu yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanıma sahip kılarak وَنُفِخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Kendi ruhundan üflemiştir. Evet, şimdi geldik. Sürecin üçüncü ve mükemmel aşaması. O kendi ruhundan üfleme. Üçüncü süreç bu. İkinci süreç biyolojik süreç. Birinci süreç elementer süreç. Üçüncü süreç psikolojik süreç. İnsanın iç dünyasının, manevi dünyasının tohumunun atılması. Ruh tohumunun. Ve devam ediyor. ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide. İşte o tohum atıldığında gerçekleşecek şeyler bunlar. Derken sizi hem işitme ve görme hem de duyup düşünme melekeleriyle donatmıştır. Ef'ide. Üstad Tahir bin Aşur'un çok güzel ifade ettiği gibi ki diğer lügatlarda bulamadım bunu. Hem duyma hem düşünmede dahil olmak üzere insanın iç dünyasındaki tüm fakülteleri temsil ettiği için çoğul gelir. Fuad'ın çoğulu ef'ide. Duyup düşünme, işitip görme melekeleri demek ki ruhun insana verdiği melekeler. Yani ruhu candan ayıran şey de budur işte. Ruhu candan ayıran şey de budur. Duyup düşünme, hissetme. Onun için insan candan daha üstün olan ve duyup düşünme, akletme, fikretme, fıkretme melekesini de içinde barındıran ruha sahip bir varlık. Dikkat buyurdunuz mu? Bilmiyorum. Burada ince bir nükte var. Ruha gelinceye kadar hep o zamiri kullanıldı. Üçüncü şahıs zamiri, üçüncü tekil. Bakınız. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةِ نَسْلَهُ onun soyunu. Yine yukarıda وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ قِي yani ondan bahsediyor. Geldi geldi, ruh üflendikten sonra zamir değişiverdi. Nasıl? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا siz. O geldi. Biyolojik süreç, elementer köken, biyolojik köken o olarak geldi. Ama ruh üflenip de akıl sahibi olunca siz. Allah muhataba değer buldu insan. Yani hitaba değer buldu ve muhatap kaldı. Siz dedi. Artık muhatabım oldunuz. Ey insan, aklınla muhatabımsın. Biyolojinle değil. Ey insan, elementer kökeninle muhatabım değilsin. Yani toprak olacak tarafınla değil, olmayacak tarafınla muhatabımsın. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ne kadar da az şükrediyorsunuz. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Aklın şükrü aklederek, fehmin şükrü fehmederek, muhayyilenin şükrü hayal ederek, hafızanın şükrü hıfz ederek, hatırlayarak eda edilir. Ve kalu e iza dalalna fil ard e inna lafi halqin cedid. Bir de kalkıp derler ki yani biz toprağın içinde kayıplara karıştığımızda sahiden de yeniden yaratılacak mıyız? Bel hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Aslında bu tavırlarıyla onlar Rablerinin huzurunda hesap vermeyi inkar etmektedirler. Bu çok mühim. Yani ahireti inkar eden bir inkarcının zihninin derinliklerindeki rahatsızlığı aslında ahiretin kendisi değil. Hesap verecek bir hayatı yaşama endişesi. Yani kendisinden hesap soracak biri olsun istemiyor. Adaleti inkar ediyor aslında. Ahireti hem inkar, adaleti ve hukuku inkardır. Çünkü ahiret büyük hukuktur. Büyük adalettir. Onun için de hesaptan, yargıdan, sorumluluktan kaçmaktan başka bir şey değildir ahiretin. Kur'an'ın dilinde budur. وَقَالُوا o ayeti okumuştuk. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ de ki, sizin için görevlendirilmiş ölüm meleği nasıl olsa sizin canlarınızı alacak. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ en sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Soru. Bir soru geliyor aklıma bu ayeti okuyunca. Öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsun? Bu ayet bunu sormamız için indirilmiş gibi adeta. Ey insan, öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsun? Hani çocuklara sorarlar, büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Aslında büyüklere de sormak şart. Ölünce ne olmayı düşünüyorsun? Bu ayette onu zımnen soruyor. Mutlaka bir gün Allah'ın görevlileri canınızı alacak ve zorunlu olarak ona döneceksiniz. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Onun huzuruna ne olarak dönmeyi düşünüyorsunuz? Kendiniz karar verin. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Günahı hayat tarzı haline getirenleri, el-mucrimunu böyle çevirmek çok daha uygun gibi görünüyor. Yani bir tek suç işleyene mücrim denmez. El-mücrim suçu içselleştirmiş olmalı. Yani suç onun tabiatı haline gelmiş olmalı. Suçu adı gibi taşımalı. Onun için günahı hayat tarzı haline getirenleri, suçu hayat tarzı haline getirenleri, Rablerinin huzurunda başları eğik vaziyette şöyle derken bir görmeli. Ne diyorlar? Rabbena absarna ve semi'na ferci'na na'mel salihan inna mu'minun. Rabbimiz. Ey Rabbimiz diyorlar. İşte artık gördük ve işittik. Şu halde bizi dünyaya geri döndür de iyi bir şeyler yapalım. Şimdiye kadar yapmadık. Bari şimdi yapalım. Bir fırsat daha ver. Çünkü yeniden dirilişe ikna olmuş bulunuyoruz. İnna muqinun. Artık ikna olduk. Evet dostlar. Ne diyorsunuz? Ahiretten bir enstantane, bir manzara. Görünce ikna olmak. Görünce kani olmak. Tersi mümkün mü? Bari ikna olmayaydınız. Bu iman değildir. İman bu değil. İman görmeden ikna olmaktır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki görmeden inanırlar. Gayba inanırlar. Gayba inanırlar. Hem de görmüş gibi. Görmüş gibi. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İhsan ile inanırlar. Muhsininden olur. Allah gibi bir bilgi kaynağına kuşkuyla yaklaşmak, o günde utançtan insanın yüzünün etlerini döküp boynunu bükecek bir davranış olacak. Ayet bunu söylüyor. Neden? Neden? Nakisu ruusihim inde rabbihim. Boyunları iki büklüm olacak, yerde sürünecek yüzleri. Rableri katında. Çünkü Allah gibi bir bilgi kaynağına kuşkuyla yaklaştılar. Herkese acaba doğru söylüyor mu diye düşünülür de Allah için düşünülür. Böyle düşünenin sonu bu olacak diyor. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Eğer biz isteseydik herkesi doğru yola zorla sokardık. Zorla da aslında fahvel hitaptan, sözün gelişinden anlaşılıyor. Eğer biz isteseydik doğru yola, hidayete insanları zorla sokardık. Fahvel hitaptan devamını da şöyle getirmek zorundayız değil mi? Ama istemedi. Ama istemedi. Metinde bu yok ama sözün gelişinden bunu biz rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ama istemedi. Evet. Neden istemedi? Çünkü irade ver. Eğer zorla soksaydı irade boşa çıkmış olacaktı. Değil. O zaman iradenin bir anlamı kalmayacak. Sorumluluk boşa çıkacak. Sorumluluk olmayınca ödül ve cezanın bir anlamı olmayacak. Bu olmayınca cennet ve cehennemin bir anlamı olmayacak. Yargılamanın bir anlamı olmayacak. Yani zımnen Anadolu lisanıyla söylersek. Suyu getirenler. testiyi kıran bir olacak. Bunun bir olmaması için böyle gerekiyor. Velakin hakkal kavlu minni la amla an cehenneme minel cenneti ven nasi ecmaîn. Demin rakamını yanlış vermişim demek ki bu ayetin. Aslında 14-16 vermiştim, 13'müş. Öyle hafızamda kalmış. Yani daha önceki bir sureye, Sa'd suresine atıf yapan, Sa'd suresinin 84-85. Ayetlerine atıf yapan bir ayet bu. Manalandıralım. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. Fakat bunu istemedik, parantez içinde, ki iyiler kötülerden seçilsin de katımdan verilmiş olan mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların kötüleriyle dolduracağım sözü gerçekleşsin diye böyle yaptık. Mutlaka cehennemi cinlerin ve insanların, görünmeyen varlıkların ve insanların kötüleriyle dolduracağım sözü gerçekleşsin. Evet, Sa'd suresine atıf bu işte. Değerli dostlar. İlahi adaletin tecellisine delalet ediyor bu. Yani adalet gerçekleşsin, suyu getiren ve testiyi kıran ayrılsın diye böyle yaptık. فَذُّقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Haydi, bu buluşma gününü hatırlanmaya değer bulmadınız. Bulmadığınız için azabı tadın bakalım. Evet. Bu azabı, bu buluşma gününü unuttuğunuz, hatırlanmaya değer bulmadığınız için tadın. İnna nesinakum ve zûku azâbel huldi bimâ kuntum ta'melûn. Çünkü biz de sizi hatırlanmaya değer bulmuyoruz. Bugün biz de sizi hatırlanmaya değer bulmuyoruz. Ve yapmakta ısrar ettiklerinizden dolayı ebedi azabı tadı. Tevbe suresinin 67. ayeti olacak değil mi? Nesullâhe fenesiyehu. Evet. Allah onları hatırlanmaya değer bulmadı, unuttu. Çünkü onlar Allah'ı unutmuştu. Dahası Haşr suresinin 19. ayeti. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum. Allah'ın kendisini unuttu. Kendisi Allah'ı unutan, Allah'ın da kendisini kendisine unutturduğu. Kendisini kendisine unuttu. Kimse gibi olmayın. Çok ilginç. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Kendi nefsini kendisine unutturdu. Çok ilginç değil mi? Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler. Allah'ı ve ahireti unutmanın Allah'a bir ziyanı yok diyor ayet zımnen. Asıl ziyan insanadır. Çünkü insan Allah'ı unutmakla aslında kendini unutur. Yoksa Allah'ı hatırlatsanız da unutsanız da bir şey değişmez. Allah açısından bunun Allah'a hiçbir ziyanı yok. Ama Allah'ı unutmak insanın kendisini unutmasıdır. Asıl felaket bu. İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbahû bihamdi rabbihim. Bizim ayetlerimize iman edenler ancak kendilerine iletildiğinde saygıyla yere kapanıp teslim olanlar ve Rablerinin aşkın yüceliğini hamd ile ananlardır. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Zira onlar asla kibre kapılmaz, asla küstahlaşmaz, asla Allah'a karşı kafa kaldırmazlar. Allah'ın mesajına aldırmazlık etmezler ya. Hadlerini bilirler ya. Öyle değil mi? Allah'a karşı kişinin haddini bilmesinin insana kazandırdığı ne var? Haddini bilmek biraz ceza gibi görünüyor. Sanki insanı biraz küçültüyor. Hayır, hayır. Aksine. Allah'a karşı haddini bilen eşyaya karşı kul olma. Çünkü Allah karşısında küçüklüğünü bilen eşya karşısında büyüklüğünü bilir. Kula kul edemezsiniz o adam. Zaten insana kattığı değer de budur bu bilinci. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا. Onlar yataklarından kalkarak korku ve ümit arasında, ümit içinde Rablerine yalvarıp yakararlar. Evet. Gece namazına bir atıf var burada dostlar. Gece namazı. Nedir bu gece namazının sırrı? Gece kalkışının sırrı. Dayanıklılık testi. Evet. Aslında çeliğe su verme işlemidir. Niçin? Çünkü bu bir avuç insan yarın yeryüzünün en büyük iman inkılabını gerçekleştirecekler de onun için. Yeryüzünün en büyük iman hamlesi bu bir avuç insanın omuzlarında yapılacak. Buna hazırlanıyorlar. Çok zorlu bir yol. Kendilerinden sonraki bin yılları belirleyecek bir çıkış bu. Onun için çok sağlam olmalılar. Temelleri sağlam olmalı. Çünkü ruhlarının bebeklik dönemi ve bu bebeklikte yedikleri, içtikleri çok önemli. Temeli sağlam atılırsa ileride gelecek tüm saldırı, mikrop, hastalıklara karşı sağlam vücutlu olurlar. Dirençli olurlar. Onun içindir ki ya eyyuhel muzzemmil. İlk inen surelerden biri bu. Ey içine kıvrılan. Ey örtünüp bürüne. Ey içine kapan. Kumilleyle illa galile. Kalk. Ne yap kalkta? Ayaklan değil. Geceye ayaklan. Toplumdan önce, toplumsal yanlışlardan önce, yanlış siyasete ayaklanmadan önce, yanlış duruşlara ayaklanmadan önce, toplumsal haksızlıklara ayaklanmadan önce, geceye ayaklan. Kumil leyle illa kalil. Gecenin bir kısmında kal. Evin gus minhu kalil. اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ Kur'an'ı tertil ile, yani yedire yedire, sindire sindire, ruhuna içire içire, üzerinde dura dura, varlığına giydirerek oku. İşte bu. Bakınız, gece kalkışı ve gece okuyuşu. Gayba imanın aslında bilince ve iradeye kattığı enerjiyle ruhun bedenin kapısını vurması halidir gece kalkış. Öyle değil mi? Gayba imanın bilince ve iradeye kattığı enerjiyle ruhun bedenin kapısını gece yarısı tıklatmasıdır. Kalkar. Ya. Havfen ve tamaan. Korkuyla umut arasında. Öyle. Ruhum gerilsin. Bir ucu korkuda, bir ucu umutta. Bu ikisi de gerilsin ki tın tın ötsün. Ruh tellerin ses versin. Ses versin ki uzaktan gelen en ince sesleri bile haber versin. Rahmetin gelişini daha gelmeden duyasın. Günahın gelişini daha gelmeden duyasın. Sevabın gelişini daha gel. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُونٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte onları yaptıklarından dolayı bir mükafat, bir ödül olarak ne türden göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse hayal bile edemez. Ya gerçekten bu ayet beni de çarptı. Hayal bile edemez diyor. Müthiş bir şey. Cennetteki ödülleri, ahiretteki ödülleri hayal bile edemez. Sürpriz bekliyor. Sürpriz diye çevirdim. Gerçekten tuttum bu çeviriyi. Çünkü sürpriz verilecek kimse için saklanan bir şeydir. Ma uhfiye lehu. Öyle mi? Gizlenmiş, saklanmıştır. Onun içinde bu sürprizin ne olduğunu hayal bile edemem. Demek ki cennet için cennatu adn'den yola çıkarak güzelliğin üretildiği merkez demiştim. Güzelliğin madeni, mutlak güzelliğin üretildiği merkez. Onu havsalamız almaz. Bu akıl gördüğü güzelliklerden yola çıkarak güzelliği tanımlıyor. Oysa ki o güzelliği görmedi. Gördüğü güzellikler güzelliğin kopyesi, imitation. Aslı değil. Aslını gör. Onun için hayal bile etmekten aciz. Kurratu a'yun. Kurrati a'yun. Göz aydınlığı. Göz kamaştırıcı diye çevirdim ben. Bir önceki ayetteki gece namazıyla birlikte hatırlayınca bir hadis aklıma geldi. Gerçekten Nesai ve Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir hadis. Hubbibe ileyyem min dunyakum. Sizin dünyanızdan bana şunlar sevdirildi. Annisa, kadın. Vatti, güzel. وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَى Ve namaz gözümün nuru kılındı. Bu cümleden adeta ayrılıyor. Hem ayrı hem aynı gibi duruyor, yan yana gibi duruyor ama formuyla da bir miktar ayrılıyor. Hadislerin formu üzerine yorum yapmak insanı mahcup edebilir. Çünkü hadisler manen nakledilmiştir. Fakat eğer caizse lafızları üzerine yorum yapmak, buradan yola çıkarak, üç şey. Ne ilgi var? Kadın, güzel koku, namaz. Kadın, bizim geleneğimizde cinsi latif diye ifadesini bulur. Güzel cins. Yani estetik değer. Özel bir yer. Aslında o geleneğimizdeki ifade sanki bu ayetten alınmış gibi. Affedersiniz, bu hadisten alınmış gibi. Güzel koku, kadın ve namaz. Eğer namaz insanın gözünün nuru olmaya başlarsa, yük olmaktan çıkar. Namazdan insan, cinsi latiften aldığı haz gibi, ondan aldığı gönül süruru gibi sevinç almaya başlar. Yani namaz sahibine bir can yoldaşı gibi yar olur. Sevgili olur. Namazla öyle bütünleşir ki namaz onun için bir sevgiliye dönüşür. Tıpkı onunla beraber olmaktan duyduğu neşeyi, iç huzurunu namaz kılarken de duyar. Bu hadisi hatırladım. bu iki ayetten yola çıkarak. Efemen kâne evet, efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsikan la yestevû. Öyle ya. Hiç imanda sebat eden hak yoldan sapan gibi muamele görür mü? Bunlar asla aynı olamazlar. Zımnen yukarıda söylemiştim ya, suyu getirenle testiyi kıran hiçbiri olur. Ahireti inkar, adaleti inkar, sorumluluğu inkar. Onun için de. Ahireti inkar eden sadece ahireti inkar etmiş olmaz. Yani akidevi bir suç işlemez. Aynı zamanda adalet duygusunu kaybeder. Hak duygusunu kaybeder. Hak duygusunu bir insan kaybettiği zaman o insandan daha tehlikeli bir varlık yoktur. Yapamayacağı şey yoktur çünkü. Vicdanını kaybetmiş olur çünkü. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyenlere gelince, فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُولًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapa geldiklerinden dolayı mükellef bir ikram olarak, evet, nuzulen, mükellef bir ikram olarak, mükemmel bir ikram olarak diye de çevirebiliriz. Ağırlandıkları cennetler onların olacak. Yapa geldiklerinden dolayı. Nüzul. Arap dilinde uzun yoldan aç, susuz ve yorgun gelmiş misafire sunulan mükemmel bir ağırlama hizmetine denir. Nüzul kökünden türer. İlginçtir. Ayetler de nüzul olur değil mi? Nazil olur. Nüzul edilir. Yani Allah'ın uzun yola çıkmış olan insanın önüne sunduğu mükellef bir ziyafettir. Bunu böyle bilirsek eğer, şükrünü de öyle eda ederiz. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا Hak yoldan sapanlara gelince فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Artık onların da konuk edilecekleri yer tabii ki ateş olacak. Kullama aradu en yahrucu minha u'idu fiha ve qila lahum zuqu azaben nar allazi kuntum bihi tukezzibun. Oradan ne zaman çıkmak isteseler kendilerine oldum olası yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denilerek oraya iade edilecekler. Tekrar geri sokulacaklar. Yani çıkmalarına izin verilmeyecek. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Ama onlara daha büyük azabı tattırmadan önce daha yakın azabı, yani dünya hayatında o azabın adeta kopyasını kısmen elbette tattıracağız. Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki dönerler, vazgeçerler, yola girerler, akıllanırlar diye. Öyle anlaşılıyor ki dünyada gelen bela ve musibetler de ilahi bir mesaj. Buna göre bazen deprem gibi yer altından, bazen sel gibi yer üstünden, bazen kasırga ve hortum gibi gökten parçada kötü görünen, fakat bütün içine koyduğunuzda gerçekten de güzel görünecek olan bela ve musibetler gelebilir. Bu kişisel olarak başınıza da gelebilir. Ekonomik olarak gelir, sıhhi olarak gelir, hastalık olarak gelir, şu bu olarak gelir. Fakat bu gelen bela ve musibetler aslında makro plan içinde değerlendirdiğinizde sizin gözünüze üzücü bir şey olarak görünürse de makro plan içinde size gönderilmiş birer mesaj olabilir, birer ayet olabilir. Onun için Rabbim bunun içinde bana ne demek istiyorsun diye sor önce insan. Başına gelen bir şeyi gönderilmiş bir mesaj olarak oku. Okursan eğer Allah'ın seninle irtibata geçme delili olarak alırsın onu. O zaman derdini de seversin. Derdini seversen eğer la havfun aleyhim ve lahum yahzenuna dahil olursun. Yani hüzün ve gelecek kaygısı duymayanlar arasına girersin. Derdini seversen aşık olduğunu ispat etmiş olur. Ey tabip elden gelirse, yaremi gelemleme, yar elinden gelmedir, bu yareyi merhemleme de. Selam. Hatta daha beter bir şey söylersin. Beter dedim, aslında daha muhteşem. O da Rabbine, yani kim çok belalara kıl müptela beni diyen Fuzuli gibi dersin. Evet, inayetini esirgeme ehli dertten. Ehli dertten yardımını esirgeme ya Rabbi. Ne yap peki? Yani kim çok belalara kıl müptela beni. Böyle dua mı olur dersiniz? Akıl bu duayı anlamakta acze düşer. Bu duayı anlamak için akıl modundan aşk moduna geçmek lazım. O zaman bu duayı anlarsınız. Aşık olur kim kılır canın feda cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşığın. Terki can derler bu derdin. Muteber derman. O zaman Yahya ve Zekeriya'yı anlarsın. O zaman. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da ardından onlara sırt çeviren kimseden daha zalim biri olabilir. İnna minel mujrimine muntakimun. Elbet biz suçluları, günahkarları demin öyle çevirmiştik, şimdi de öyle çevirelim. Günahı hayat tarzı haline getirenlerden öç alacağız. Muntakim. Yani yaptıklarının acısını tattıracağız. İntikam Allah için kullanıldığında bu manaya gelir. Yaptıklarının acısını tattıracağız. Tadacaklar. Yaptıklarını yanlarına koymayacağız. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Doğrusu biz Musa'ya da vahyi iletmiştik. Ona da vahiy vermiştik. Öncekilerden örnek ve ibretler sunuyor şimdi. فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِ Şu halde onunla buluşacağından asla kuşku duyma. Şimdi tereddüt ettim, duraksadım. Çünkü burada likaihideki he zamiri nereye gitse acaba? İki yere de gidebilir. Musa'ya gider olarak okursak, onunla aynı zeminde, aynı süreçte buluşacağından tereddüt etme. İlk muhatap olan Resulullah şahsında anlayalım bunu. Kaldı ki bunu ikinci şekilde hepimize hitaben de anlayabiliriz. Ama biz birinci şekilde anlayalım. İlk muhatap olan Resulullah'a, onunla aynı zeminde, aynı süreci yaşayacağından tereddüt etme. Nedir bu süreç? Önce karşı çıkacaklar. İftira edecekler. Sihirbaz diyecekler. Diyecekler işte. Ondan sonra unutulmaya terk edecekler. Onu da beceremezlerse alay edecekler. Onu da beceremezlerse canına kast edecekler. Ama en sonunda boğulan sen değil onlar olacak. Yani Musa Firavun'una galip gelecek. Ama orada da bitmeyecek. Belki buradaki sürecin içine İsrail oğullarının Yahudileşme sürecini de katmak lazım ki Resulullah'ın bunu ifade ettiğini biz biliyoruz. لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin adetlerini, yöntemlerini, sünnetini adım adım takip edeceksiniz. Şibran bi şibrin, ziraan bi sirai, bi zirai. Evet, karış karış takip edeceksiniz. Adım adım takip edeceksiniz. وَلَوْ دَخَلُوا هُجْرَ دَبِّنْ Eğer onlar bir sürüngen deliğine girse siz de gireceksiniz diyor. Çok ilginç. Onun için bu süreci de belki bunun içinde düşünmek lazım ama evleviyetle ayetin bağlamı Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesi çerçevesinde anlaşılmalı. Resulullah'a da sen de çağının Musa'sısın. Musa'sı olmaya razısın da her Musa'nın bir Firavun'u olduğunu nasıl unutursun? Tabii her muhatap şahsında da böyle. Ey bu ilahi hitabın muhatabı, çağının Musa'sı olmak istiyorsan mutlaka bir Firavun'un da olur. Ama her Firavun'un bir Musa'sı olacaktır. Bunu kimse aklından çıkarmaz. Ama bu zamiri kitaba gönderirsek o zaman şöyle anlamak belki doğru olur. Vahyin tamamına kavuşacağından kuşku duyma. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ Ve unutma ki vahyi İsrail oğulları için bir hidayet, bir yol haritası kılmıştık. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Yine unutma ki zorluklara göğüs gerip ayetlerimize gönülden inandıkları zamanlarda, yani bu zamanlara hasredilmiş, gönülden inandıkları ve göğüs gerdikleri zamanlarda emrimizle içlerinden hidayete ulaştıran önderler çıkarmıştık. Evet, eimme, imamlar. Önderler çıkarmıştık. İsrailoğullarının aldığı tavra göre muamele gördüklerini ifade ediyor ayet. Aslında müspeti söylemiş ama menfi de zımnen söylenmiş oluyor. Göğüs germedikleri zamanda çıkarmadık manası. Önder çıkarmadık. Önder çıkarmamız için öncelikle dedim ya çelikleşmesi lazım. Göğüs germesi. Koruduğu bir siperin olması lazım. Savunduğu bir yerin olması lazım. Bir değer savunmalı ki önder olsun. Yani imam olmak, olmaktır. Anne olmaktır. Toplumun anası olmaktır. Ana gibi topluma yar olmaktır. Anne yüreği gibi bir yüreğe sahip olmaktır. Onun için imam olmanın temel şartı toplumun anası olacak bir yüreğe sahip. İnne rabbeke huve yefsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehtelifûn. Şüphesiz kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecek olan elbette senin Rabbindir. Evelem yehdi lehum kem ehleknâ min kablihim minel kurûni yemşûne fî mesâkinihim. Şimdi kalıntılarında, o eski eserlerin kalıntılarında dolaştıkları, kendilerinden önce yaşamış uygarlıkların nicelerini helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Hidayet vesilesi olmadı mı? Yani o kalıntılar üzerinde dolaşıp duruyorlar. Çok ilginç değil mi? İlginç olan ne? Evelem yehdi lehum. Evet. Onlar için hidayet vesilesi. Demek ki Allah hidayetini akledenlere vereceğini ifade buyuruyor. Kalıntılarında dolaştıkları geçmiş helak edilmiş medeniyetlerin üzerinde düşünüp de aklederler ve ibret alırlarsa bu hidayet olmuş olur. Onun için hidayet bir gece bir meçhul şahıs tarafından siz uyurken yastığınızın altına bırakılan bir şey değil. Hidayet sizin yola çıkıp uzun yolculuğu kabul edip ısrarla vurduğunuz kapının açılmasıdır. İnne fî zâlike le âyât. Kuşkusuz bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır. Efelâ yesmâ. Peki hala hala mı duymayacaklar? Ahlakın gücü yerine, gücün ahlakını egemen kılan her küstah uygarlık mutlaka bir gün gelir değer krizine girer. Değer krizine giren her uygarlık da mutlaka yıkılır. Onun için bu ayetleri bir de böyle okuma. Yani günümüzdeki ahlakın gücüne değil de gücün ahlakına, sözün gücüne değil de gücün sözüne dayanan insanı yok etmiş, insanın insani değerlerini mahvetmiş sahte uygarlıkların da akıbetini haber veriyor. Aslında ondan daha öte şeyleri. Devam edelim de devamındaki ayet de bu bağlamda çünkü. Evelem yarav enna nesukul ma'a ila'l ardil juruzi fenukhrije bihi zer'an ta'kulu minhu en'amuhum ve enfusuhum. Kıraç toprağa suyu sevk edip de onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler çıkardığımızı nasıl görmezler? İlginç. Arz, insanın kalbi. Öyle sayın. Bu ayette geçen arzın yerine insanın kalbini koyun. Yüreğini. Su, o yüreğe inen vahiy. Eğer arz kalbine vahiy suyu inerse, çorak olan o yüreği ne yapmaz ki? Bir düşünsenize. İşte bu sembolize ettiği değerlerden yola çıkarsak. Kur'an'da sudan bahsedilen, Allah'ın rahmetinden bahsedilen her sembolik ifade aslında gelir vahye dayanır. Vahyi sembolize eder. Allah'ın suyu göndermesi, çorak toprağı sulaması, susuz toprağı yeşertmesi, onunla ölü toprağa can vermesinden bahseden her ayetlerde siz ölü yüreklere vahyin verdiği can suyu olarak anlayın. Böyle olursa ne olur? Ne olmaz ki eşkıyadan evliya çıkar? Evet. Ebu Zer'den Ebu Zer çıkar. اَفَلَا يُبْصِرُونَ Peki, daha da mı göremeyecekler? İşte bu soru mühim. Daha da mı göremeyecekler? Kim? Yukarıdaki o şımarmış iktidar sahipleri, güç sahipleri, devlet sahipleri, uygarlık sahipleri. Bin yıl yaşama iddiasındadır hepsi de. Hepsi de ağızlarını açınca bin yıldan söz ederler. Ama her tür güç gösterilerine ve tarihin sonu teziyle küstahlıklarına rağmen Allah'ın koyduğu yasadan kurtulamazlar. Yine de gelir, dayanırlar. Geçmiş geleceğe diyor İbn Haldun, suyun suya benzediği gibi benzer. Ve Allah'ın elinden yakalarını kurtaramazlar. Ağızlarını açtıklarında bin yıl yaşamaktan söz ederler de Allah'a rağmen yine de yaşayamazlar. Ve yekulûne metâ hâzel fethu in kuntum sâdiqîn. Bir de diyorlar ki, eğer doğru söylüyorsanız, bu yani hâze, bu ismi işaret, yukarıda geçen, bahsi geçen, kesin hüküm ne zaman verilecek? Fethi kesin hüküm diye anlayacağız burada. Zaten fethin anlamları arasında bu var. Açmak, sözü kesip takırtıyı tüketmek. İki şeyin arasını kesip ayırmak. Bir konuda son hükmü koymak ve hüküm vermek manası zaten kelimenin kendisinde var. Onun için buradaki en doğru manası o. Çünkü bir sonraki ayet bu manayı pekiştiriyor. Ne diyor? قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ De ki, kesin hükmün verileceği gün inkarda ısrar edenlere ne imanları fayda verecek, ne de onlara göz açtırılacak. Demek ki buradaki feth, ahiretteki kesin hüküm. O gün geldiğinde onlara hiçbir şeyin yararı olmayacak. İşte asıl fetih o olacak. Bu fetih zorunlu fetih. Yani gönüllü olarak vermediler gönüllerini hakikate, ahirette zorunlu olarak yürekleri açılacak. Hani yukarıda diyordu ya, artık ikna olduk, isterseniz olmayın. Zorunlu olarak açılacak. Çünkü ilahi anahtar takıldı. Fakat hiçbir işe yaramayacak. Neden ilahi anahtar takıldı dedim? Çünkü mühürlenmişti. Amelleri tabba'allahu ala kulubi. Allah kalplerin üstüne mührü vurmuştu. Ne mührü bu? Artık adam olmayacaklarını beyan ettiklerinde adam olmaz mühür. Bu mühür orada açılacak. Çünkü mührü vuran, mührü açanın kendisi. Ve o zaman da hiçbir işe yaramayacak. Evet, fe'a'rut anhum. وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Şu halde onları kendi hallerine bırak. Burada onları kendi hallerine bırak derken yani فَاَنْتَظِرْ diyor, وَاَنْتَظِرْ diyor arkasından. Ve bekle. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Hiç şüphe yok ki onlar da bekliyorlar. Yani bırak da bir kenara otur deniyor gibi anlaşılmasın. Fezerhum diye bir ibare de gelir başka ayetlerde. Bununla fe'arid anhum arasında bir nüans var. Zerhum, tamam onları kendi haline bırak. Ama fe'arid anhum, onları bırak da işine bak. Kendi işine bak. İşin var tabii. Bu işi olana söylenen bir şey. Senin işin var. Kervanın var. Kervan yürüsün. Kervana karşı birileri eğer ses çıkarıyorsa, saldırıyorsa kervandakilerin paçasına bırak onları. Yoldan ayrılma. Devam et. İşine bak. Eğer onlar beklemeyi kabul ediyorlarsa sen dünden bekle. Fantazır. İnnehum muntazirun. Sen dünden bekle. Niye? Çünkü beklemek onların aleyhine. Ve seninle. Umarım bu ayetleri biz de üstümüze alırız. Umarım işine bak diyen, zımnen işine bak diyen Secde Suresinin son ayeti bize de bunu söyler ve bizim de esaslı bir işimiz olur. Öyle bir iş ki sonucunda ebedi maaşı alacağımız, Allah'ın ödüllendireceği bir iş. Bu işte sınıfta kalanlardan, yola yatanlardan, yolu satanlardan, yolda yorulanlardan kılmasın Rabbim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.